هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم بيشك يو ستو واقعي واهي ناهي کوئی بعض لائق مگر اللہ تعالیٰ بيشك اللہ تعالیٰ غالب حکمت وارو آهي فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين پو جے کر ایمان نانن تو بيشك اللہ فسادن کے جاندڑ آهي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون اے حبیب تمام فرمائیو اے اہل کتاب جا اڑے کلمے جی طرف اچو جے کو اسائیں تاہاں میں برابر آہے تو نئے بات کریوں اسیں مگر اللہ تعالیٰ جی اللہ ساں اسیں کہیں کہ شریک نہ کریوں असां में को हिक ॿिए खे रब न बनाए अलाह ताला खां सवाइ पोइ जेकॾहिं उहे न मञनि तव्हां फरमायो तव्हां शायदि रहो तहक़ीक़ असीं मुस्लमान आहियूं وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون اے اہل کتاب جا حضرت ابراہیم جي باري ۾ ڇا لاءِ جھگڙو ڪريو ٿا ۽ تورات ۽ انجيل تا ابراهيم کان پوءِ نازل ٿيا ڇا پوءِ توهان نٿا سمجهو ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون اے اہل کتاب جا تواں اوے آيو جيڪي جھگڙو ڪريو ٿا نبي آخر زمان متعلق جن جو تواں کي علم آهي پوءِ ڇا لاءِ ان بابت جھگڙو ڪريو ٿا جن جو تواں کي علم ناهي الله تعالى سڀ ڪجهه ڄاڻي ٿو ۽ تواں نٿا ڄاڻو ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين حضرت ابراهيم يهودي نصارو نہ ہو پر حق دا لڑندڙ مسلمان ہو ۽ مشرڪن ما نہ ہو ان اول الناس ابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين بيشڪ سڀني ماڻهن کان حضرت ابراهيم کي ويجا هوءَ ماڻهو آهن جن سندس پيروي ڪئي ۽ هي رسول عربي ۽ جن ماڻهو ايمان آندو الله تعالى مؤمنن جو مددگار آهي ود طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون اهل كتاب ما هڪ گرو دل سان چاهي ٿو ته ڪنهن طريقي سان توهان کي گمراه ڪن ۽ اهي پنهنجو پاڻ کي گمراه ڪن ٿا ۽ نٿا سمجهن يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون اي اهل كتاب جا الله تعالى جي آيتن جو ڇا لاءِ انڪار ڪريو ٿا حالانڪه توهان ڄاڻو ٿا يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون اي اهل كتاب جا ڇا لاءِ حق کي ناق سان گڏيو ٿا ۽ رسول عربي جي تاريخ لڪايو ٿا حالانڪه توهان ڄاڻو ٿا وقال الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ۽ يهودين جي هڪ گروه پاڻ ۾ چيو ته قرآن کریم تي صبح جو ایمان آڻيو ۽ شام جو اسلام سان ڦري وڃو ان لاءِ تمن مسلمان پنهنجي دين کان ڦري وڃن ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم اي پان ۾ چيو نہ منيو توهان مگر جيڪو توهان جي دين جي موافق هجي اي حبيب توهان فرمايو بيشڪ الله تعالى جي هدايت اسلام آهي ۽ چون ٿا ته اسان مان هڪڙي کي ملي جيڪا ڀلائي توهان مسلمان کي ملي آهي يا مسلمان يهودين سان حجت ڪن پنهنجي رب وٽ اي حبيب توهان فرمايو بيشڪ ڀلائي اللہ وٹ آهي جيڪي چاهي عطا ڪندو آهي اي الله تعالى احسان ڪندڙ ڄاڻندڙ آهي يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم اهو پنهنجي نبوت سان جنهنکي چاهي سرفراز ڪري ٿو ۽ الله تمام گھڻو احسان ڪندڙ آهي ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون اي کي يهودي اڙا آهن جو جيڪر انن وٽ گھڻو مال اما رکيو وڃي توهان کي واپس ڪندا اي کي اڙا با آهن جو جيڪر وٽن هڪ دينار امانت رکي وڃي تب موٽائي نه ڏيندا جيس تائين توهان سندن مٿي تي چڙهي نه بيهو اها خيانت ان سبب کن تھا جو چون تھا تو اساں تے اڻ پڑھل جي مال کھائن ۾ گناہ ناهي اللہ تعالیٰ تے سمجھن کا پوءِ کوڑ چون تھا بلا من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ہاں جن وعدو پورو کيو یعنی رسول عربی تے ایمان آندو اللہ جو خوف کيو او بے شک اللہ خوف کندڑن سان محبت رکھے تھا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ولهم عذاب اليم بيشڪ جن الله تعالى جي وعدي کي پورو نہ ڪيو ۽ پنهنجن قسمن جي ايو ٿورو مل وٺن ٿا انهن جو آخرت ۾ ڪو حصو ناهي الله تعالى انهن سان نه ڳالهائيندو ۽ نه قيامت ڏي انهن ڏانهن ڏسندو ۽ نه انهن کي پاڪ ڪندو وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اي بيشك يهودين ما هڪ اهڙو گروه آهي جيڪو تورات مان رسول عربي جي تعريف لڪائي ٿو ان سبب جو توهان سمجهو ته ائين تورات ۾ آهي حالانڪه تورات ۾ ناهي ۽ چون ٿا اهو الله تعالیٰ جي طرفان آهي حالانڪه اهو الله تعالیٰ جي طرفان ناهي ۽ الله تعالیٰ تي سمجھڻ کان پوءِ به ڪوڙ چون ٿا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون कंहिं इंसान खे इहो हक़ नाहे जो अलाह ताला हुनखे किताब ऐं इल्म व फहम ऐं नबूअत अता करे उन खां पोइ उहो माण्हुनि खे चवे अलाह खां सवाइ मुंहिंजी इबादत करियो ऐं पर उहो चवंदो त दीनदार थियो इन सभां जो तव्हां किताब सेखारियो था ऐं तव्हां किताब जो दर्स ॾियो था ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون اين توهان کي اهو حڪم ڏيندو ته ملائڪن ۽ پيغمبرن کي الله ڪري مڃو ڇا توهان کي کفر جو حڪم ڏيندو उन खां पोइ जो तव्हां मुस्लमान थी विया। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اے حبیب تواں یاد کریو جنے اللہ تعالی پیغمبر کا وعدو ورتو تے جے وقت آں تواں کے کتاب حکمت عطا کریاں انہی کا پوئے تواں رسول عربی تشریف فرما تھیے جے کو تواں جن کتاب تصدیق کرے تے تواں ضرور ضرور انہی تے ایمان آنیو ضرور ضرور انہی جی مدد کجو اللہ فرمایو چا تواں اقرار کیو انہی تے مجھے پکے وعدے جو بار کھیو رسول عرض کیو اسا اقرار کریوں تھا اللہ تعالیٰ فرمایو تمام حکمت سے شاہد تھو ایں تمام سے گد شاہد ہیں تمام تولى بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون او انن نبین جی امتن ما جے وعدے کا پوئے وعدے خلافی کی اوے اوے ہی بے دین ہیں افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها اللہ جی دین کا سوائے بیو دین چاہن تھا اے تمام فرمایو انہی جی دربار میں سر جھکائن تھا جے کہ آسمانن اے زمینن میں آہن خوشی سان اے مجبوری سان اے انہی دا سبھی موٹایا ویندا قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون اے حبیب تا فرمایو اسا اللہ تعالی قران کریم ऐं जेको हज़रत इब्राहिम ऐं इस्माइल ऐं इसहाक ऐं याकूब ऐं सदन औलाद ते नाज़िल कयो वियो उन्हनि सभिनी ते ईमान आंदो ऐं असां ईमान आंदो तौरात इंजील ते ऐं जेको ॿियनि नबियनि खे सदन रब खां मिलियो असीं मुस्लमान नबियनि जी नबूअत में फ़र्क़ु नथा करियूं ऐं असीं अलाह जे अॻियां सिर झुकायूं था ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اي جيڪو ماڻهو اسلام کي ڇڏي ٻي دين جي طلب ڪري ٿو اهو هرگز ان کان قبول نه ڪيو ويندو ۽ اهو آخرت ۾ نقصان وار ما هوندو كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ڪهڙي طرح الله هدايت ڏيندو ان قوم کي جي ايمان آن کان پوءِ كفر ڪيو ۽ شاهد ناهو ته بيشڪ رسول عربي سچو آهي ۽ انهن وٽ چٽا معجزا اچي چڪا هوا اللہ تعالیٰ ظالمن کی ہدایت نہ تھو دے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین انہن جو بدلو یہ آئے بے شک انہن جے مٹھا اللہ تعالیٰ ملائکن سبنی مانن جی لعنت آئے خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون یہ ہمیشہ انہی میں رہندا نہ انہن تے عذاب ہلکو کیو ویندو ایں نہ انہن کے مہلت دینی ویندی الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم مگر جيڪي ماڻھو کفر کان پوءِ توبہ ڪري ۽ چڱا ڪم ڪيو هو بيشڪ اللہ تعالی بخش کندڑ باجارو آهي ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون بيشڪ جن ماڻهن ايمان آڻ کان پوءِ کفر ڪيو ان کان پوءِ کفر ۾ وڌيڪ زياده ٿيا هرگز انهن جي توبه قبول نه ڪئي ويندي ۽ اهي گمراهه آهن ان الذين كفروا وماتوا وهم يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين بے شک جن ماں کفر کیو ۽ کفر تے سن موت تھیو وہ ہرگز نہ قبول کیو ویندو انہن ماں کہ ہکڑے کھاں زمین جترو سون جتنی پنجی آزادی لائے پیش کرے انہن لائے دردناک عذاب آہے انہن جو کو مددگار نہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم تما ہرگز نیکی کے پوچھی نہ سکدا جس نہیں پنجی پسند دا شے اللہ دی راہ میں خرچ نہ کندا ہے تما جکی کچھ خرچ کریو تھا وہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سموری جان ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین سبئی طعام بنی اسرائیل کے حلال ہوا مگر وہ جو حضرت یعقوب تورا نازل تھن کا اگ میں پان تے حرام کیو اے حبیب تمام فرمایو تورات کھنی پڑھو جیکر تمام سچا ہو فمن افترا علی اللہ الكذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون انہی کا پوئے جیکو اللہ تے کوڑ ہنے دلیل نہ چن بعد وہی ظالم ہیں قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین اے حبیب تمام فرمایو اللہ سچ فرمایو اوے تمام دین ابراہیمی تے ہلو جے کو ہر باطل کھا جدا ہے ائی ابراہیم مشرکن ماں نہ ہو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین بے شک سب کا پہریوں گھر جے کو عباد لائے مقرر کیو ویو مکے شریف میں برکت وارو آہے سبری جہان وارن لائے ہدایت آہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین انہی میں ظاہر نشانی واہن حضرت ابراہیم جے بہن جی جائے جے کو انسان انہیں میں داخل تھے امن وارو آہے ऐं अलाह ताला लाइ माण्हुनि ते हज बैतुल्लाह जो आहे जेको माण्हू उन ई वाट जी तौफ़ीक रखे ऐं जेको इनकार करे थो उहो बेशक अलाह ताला सभिनी जहान वारनि खां बेपरवाह आहे قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون اے حبیب تاں فرمایو اے اهل کتاب جا اللہ جو آیتوں چھون تھا منو ऐं तव्हां जा अमल अलाह ताला जे साम्हूं मौजूदु आहिनि قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون اے حبیب تاں فرمایو اے اهل کتاب جا تاں چھو اللہ جي دين کان روڪيو ٿا انهن کي جيڪو ايمان آڻي انهي کي ڦيرائڻ چاهيو ٿا حالان توهان کي سب معلوم آهي اي الله تعالى توهان جي عملن کان بي خبر ناهي يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين اي مؤمنو جيڪر توهان ڪجهه اهل كتاب وارن جي چون تي هليا اوهي توهان کي مؤمن ٿيڻ کان پوءِ کفر تي آڻي پهچائيندا وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم اي توهان ڪيئن انڪار ڪريو ٿا حالان توهان تي قرآن كريم پڙهيو وڃي ٿو ۽ توهان ۾ رسول عربي تشريف فرما آهي ۽ جنهن ماڻهو الله تعالى جو سهارو ورتو وہ بے شک وہ صحیح رستے تے ہلایو ہو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے مومنو اللہ تعالی کان ڈجو جیہ کہ انہی کان ڈجن جو صحیح حق آہے ऐं तव्हां हरगिज़ न मरो मगर मुसलमान थी। واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله تعالى جي رسيه کي गॾिजी मज़बूतीअ सां पकड़ियो ऐं पाण में जुदा न थियो ऐं अल्लाह ताला जी नेमत पाण ते यादि करियो। जॾहिं तव्हां में इस्लाम खां अॻु अदावत हुई, पोइ तव्हां जिन दिलनि खे मिलाए छॾियई, पोइ अल्लाह ताला जी नेमत सां तव्हां पाण में भाउर थी पिया ऐं जहालत जे दौर में तव्हां जहन्नम जे खॾ जे किनारे ते हुआ। अल्लाह ताला तव्हांखे उन ई मां बचायो। अलाह तव्हां ते ईअं पंहिंजूं आयतूं बयानु फरमाए थो त मन तव्हां हिदायत वारा थियो। ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون اي تمام هڪ جماعت اڙي هجڻ گھرجي جيڪا خير ۽ چڱن ڪمن لاءِ ٿڏي ۽ بُٺڙن ڪمن کان منع ڪري ۽ اهي ڪامياب آهن ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان ماڻهن جڙا نه هجو جيڪي پاڻ ۾ جدا جدا ٿيا ۽ چٽن دليل اچڻ کان پوءِ به پاڻ ۾ اختلاف ڪيون، اهي ئي آهن جن لاءِ وڏو عذاب آهي۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ قیامت جے ڈی کچھ ماڻھن جا منہ روشن ہوندا ۽ کچھ ماڻھن جا منہ کارا ہوندا، پر اوے جن جا منہ کارا ہوندا انہن کے چيو ويندو چھا ایمان آن کان پوءِ توہاں کفر کيو، او کفر جي سبب آن ہاڻي توہاں عذاب چکو۔ وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون پر اهي ماڻهو جن جا منهن روشن هوندا اهي الله تعالى جي رحمت ۾ آهن، اهي انهي ۾ هميشه رهندا۔ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين هي الله تعالى جو آيتون آهن جيڪي اسان رسول عربی تے حق سان تلاوت کریوں تھا، ۽ اللہ تعالی جہان وارن تے ظلم نٿو چاہے۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض و الی اللہ ترجع الامور اللہ تعالی لا آہے جیکو کچھ آسمان ۽ زمین میں آہے، ۽ سبھی کم اللہ تعالی لاءِ موٹایا ویندا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون باللہ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون رسول عربی جی امت سبھی امتن کان بھلی آهي جيڪي ظاهر ٿيون ماڻهن مان توهان چڱائي جو حڪم ڏيو ٿا ۽ برائي کان منع ڪريو ٿا، الله تعالى تي توهان ایمان رکو ٿا ۽ جيڪڏهن اهل کتاب جا ایمان آن ها ان لاءِ بهتر هو، انن مان ڪجهه مؤمن آهن ۽ گھڻا انن مان کافر آهن۔ لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون اي اوهان کي ڪو نقصان نه پهچائيندا مگر زباني تڪليف، ۽ جيڪڏهن توهان سان مقابلو کندا تہ بھجی ویندا، انہی کان پوءِ فاتح نہ ٿيندا۔ ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون انن تي جيم جاءي تي هوندا خواري مقر ڪئي وئي آهي، مگر الله تعالى تي ايمان آن يا مسلمان جي پناه ۾ رهن، ۽ اهي الله تعالى جي غضب جا لائق ٿيا ऐं उन्हनि ते मोहताजी मुक़ररु कई वई। इहो इन सबबां जो बेशक इहे अलाह जे आयतुनि जो कुफ़ुरु कंदा हुआ ऐं रसूलनि खे बेगुनाह शहीद कंदा हुआ। इन ई जो सबब बेफ़रमानी ऐं हद खां ज़्यादती करणु हुई। من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون سبئي پان ميں برابر ناهن اهل كتاب وارن ما کچھ اوے آهن جيڪي حق تي قائم آهن اوے الله تعالى جو آيتون رات جي وقت ۾ پڙهن ٿا ۽ اوے سجدا ڪن ٿا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين الله تعالى قيامت ایمان آنن تھا ۽ چنگائي جو حکم ڏين تھا ۽ برائي کان منع ڪن تھا ۽ نيڪي جي ڪمن ۾ جلدي ڪن تھا ۽ اهي نيڪوڪارن مان آهن وما يفعلوا من خير فلن يكثروه والله عليم بالمتقين ۽ اهي جيڪا نيڪي ڪن ٿا او تتن وا ميٽائي نه ويندي ۽ الله تعالى پرهيزگارن کي ڄاڻندڙ آهي ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بے شک جن ماڻهن کفر ڪيو هرگز انهن کي دولت ۽ اولاد الله تعالى جي عذاب کان بچائي نه سگندا ۽ اهي جهنمي آهن اهي جهنم ۾ هميشه رهندا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون انن مان يعني کافرن جو مثال جيڪي هن دنيا جي حياتي ۾ خرچ ڪن ٿا انهي هوا وانگر آهي جنهن ۾ پارو هجي اها هوا ظالم قوم جي پوک کي پهچي پوءِ انهي کي هلاك ڪري الله تعالى انن سان ظلم نہ ڪيو پر اهي پان پنهنجن نفسن تي ظلم ڪن ٿا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون اي مؤمنو دارن کي پنهنجو رازدان نہ بنايو يي تواں جي بدبائي ۾ کمي نہ ڪندا انن جي تمنا اها آهي تواں کي سخت تڪليف پهچي بي شڪ سندن واتن مان دشمني ظاهر ٿي ۽ سندن سينن ۾ اڃا وڌيڪ دشمني آهي بي شڪ اسان توهان لاءِ نشانيون بيان ڪيون آهن جيڪڏهن توهان کي عقل آهي ها انتم اولائي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور خبردار اي مؤمنو توهان انن سان محبت رکو ٿا حالانڪه اهي توهان سان محبت نٿا رکن ۽ توهان انهن جي سڀني کتابن تي ایمان آڻيو ٿا ۽ اهي جڏهن توهان سان ملن ٿا چون ٿا سان ایمان آندو ۽ جڏهن اڪيلا ٿين ٿا تا ڪاوڙ کان آنگڙيون چٻاڙين ٿا اي حبيب توهان فرمايو بي شڪ ڪاوڙ ۾ مرو بي شڪ الله تعالى سينه جي علم کي ڄاڻندڙ آهي وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ جيڪر توهان کي ڀلائي پهچي ٿي انهن کي ڏکي لڳي ٿي ۽ جيڪر توهان کي ڪا تڪليف پهچي ٿي ته انهي تي خوش ٿين ٿا ۽ جيڪر توهان صبر ۽ خوف خدا ڪيو انهن جون اٽڪلون توهان کي نقصان نہ پهچائينديون بے شک انهن جا سڀئي عمل الله تعالى جي گھيري ۾ آهن وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اي حبيب توهان ياد ڪريو جڏهن توهان پنهنجي گھر کان صبح جي وقت ٻاهر آيا مؤمنن لاءِ توهان جنگ جا مرڪز مقرر ڪيا پئي ۽ الله تعالى ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي